January, and I still ain't had no sleep. She comes waltzing in the nighttime made of wings. She is dressed up like a bandit with 100 sparkling rings, looking for my company to keep. Coming closer to me, she doesn't say a word. In the shadow of the carved rock tower, where the sounds of the night were the only things we heard. In my darkest hour, she don't want to hear no secrets, she would guarantee me that. She knows there ain't no words that can describe her. With her white silk scarves and her black Spanish hat, she knows there ain't no way I can deny her. Yes, a blue velvet perfume filling up the night. The guards are all asleep that watch the tower. The moonlight held her breast as she easily undressed. In my darkest hour, my father's in his chambers with his friends all gathered around. They are plotting their enemy's demise. With their last detail done, they await the coming sun. While I am staring at my lover's eyes, her brothers and her sisters are all through for tonight, pretending that they've just come into power. But she, far most of all, knows that they can only fall in my darkest hour. So right, soon I went along my way with no words I could explain. She began descending to the tower. Her safety now concerns me, her circumstance to blame. In my darkest hour, Arlo Guthrie was dat, een Darkest Hour. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 23 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, campagne Bel Alleen 112 bij levensgevaar. Schiedam wint nationale City Marketing Trofee. En een nieuwe slimme leesmethode voor kinderen met leesproblemen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. So much love. That's why I'm giving it back. Giving it back, giving it back to you. I am giving it back. Giving it back to you. When there was doubt, you gave me faith. When there was emptiness all around me, well, you know you filled that space. Yes, you did. That's why I'm giving it back. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Here I am again in this smoky place with my brandy eyes. I'm talking to myself. You were the one. You were the one. Here I go again, looking for your face, and I realize that I should look for someone else. But you were the one. You were the one. I'm looking for comfort that I can take from someone else. But after all, I know there is no one that can save me. You were the only one. Me revoici dans ce bain fumé, avec mes sourires, je me parle à moi-même. C'était toi, où c'était toi. Me revoici, cherche ton visage. Je réalise que je devrais en chercher un autre. Où c'était toi, you were the one. Je recherche l'affection qu'un autre pourrait me donner. laisse après tout. Je sais qu'il n'y a personne, personne qui puisse me sauver. Toi t'es la seule. Billy Joel hoorde je C'était toi, oftewel You Were the One, 1980. En daarvoor Christine McVie en Giving It Back. Ons eerste onderwerp vanavond. Bijna de helft van het aantal 112-meldingen blijkt achteraf onterecht. Daardoor rukken ambulances vaak onnodig met spoed uit. Met een publiekscampagne wil Ambulance Rotterdam-Rijnmond duidelijkheid geven over waarvoor je 112 belt en waarvoor niet. Herman de Bruin praat erover met de directeur, Arie Wijten. Meneer Wijten, welkom. Goedemiddag. Ja, ambulancedienst ARR, voor mijn nieuwsgierigheid wil ik dat even weten, wat dat is. Wij zijn een directie binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de letters ARR staan voor Ambulance Rotterdam-Rijnmond. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is heel duidelijk. Ja, die campagne is alleen voor Rotterdam-Rijnmond, of niet? Nee, die is eigenlijk voor iedereen bedoeld. Ja. Het is een aanvulling op een landelijke campagne, maar wij hebben hier in Rijnmond hebben wij afgesproken met elkaar dat wij gewoon wat extra's willen doen om duidelijk te maken dat we toch wel met een stevige problematiek te maken hebben als het om het schaarse goed van ambulances gaat. En dan zeggen, laten we nou eens duidelijk proberen te maken aan iedereen die het wil horen, wanneer je 112 moet bellen, wanneer je een ambulance nodig hebt en wanneer er gewoon ook andere goede manieren en goede vormen van zorg zijn. Ja. Dus voor iedereen. Ja, want nu wordt 112 vaak te veel gebeld en dan is die ambulance onderweg en dan zou die ergens anders moeten zijn waar meer levensgevaar is. Nou, dat is eigenlijk de kernboodschap wel. Ja, dat klopt, want 112, dat is wel een heel bekend nummer en dat is, die laagdrempeligheid is een groot goed. Dus als je iets mankeert, als je een zorgvraag hebt, dan bel je 112. Want wie in Nederland kent nou het nummer van zijn huisarts of van, helemaal van de huisarts en post eigenlijk uit zijn hoofd? Niemand. Bel 112. Mm-hmm. En we hebben ook altijd gezegd, ja, bel nou maar gewoon en dan zorgen we dat er hulp komt. Yeah. Maar als mensen bellen voor een verstuikte enkel of een bloedende duim, dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat er een ambulance naartoe gaat. Nou, dat weten we dan door goed uit te vragen wat nou de zorgvraag precies is. Nou, dat is de boodschap. Bel als het nodig is. En als u het niet zeker weet, moet u ook gewoon bellen. Maar wij willen proberen met deze campagne duidelijk te maken waar die ambulance nou eigenlijk echt voor bedoeld is. Ja, maar ja, mensen zullen zeggen, ja, maar ik ben een leek, dus ik weet niet of het nodig is of niet. Nee, dat klopt. Maar mensen weten over het algemeen toch wel heel erg goed wat voor zorg ze eigenlijk nodig hebben. Ja. Maar als je maar één nummer ter beschikking hebt, dan bel je dat. Ja. En mensen weten toch, zijn wel leek misschien, maar weten toch eigenlijk gewoon vaak heel goed hun gezonde verstand te gebruiken. Ja, ja, ja. Daar gaat u vanuit in ieder geval. Maar toch komt die campagne door om mensen bewust te maken van het feit dat ze niet te vaak 112 en ongenood 112 moeten bellen. Dat klopt. We willen ze erop wijzen dat je voor een verstuikte enkel, inderdaad, dat voorbeeld gebruik ik altijd maar. Ja. Maar ook bij een sportblessure, als je met het voetballen een bal op je neus krijgt en je bloedt uit je neus, dan moet je niet een ambulance bellen. Dan moet je gewoon naar de huisarts gaan. Ja. Hoe kunnen mensen die campagne, bewust worden van die campagne? Hoe gaan jullie dat doen om mensen daarvoor te vragen en bewust te maken? Nou, herhaling is in elk geval de kracht van de reclame. Wij willen dus bij herhaling met voorbeelden komen van wanneer je 112 moet bellen, wanneer je een huisarts kan bellen en wanneer een andere zorg nodig is. Maar we gaan ook kijken naar dat we een aantal bekende personen deel kunnen laten nemen aan deze campagne. Dus mensen die in elk geval bekend zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond, zeg maar, die zullen hier ook aan mee gaan werken. Ja. En ik wil het allemaal niet beklappen, maar dan moet u denken aan een figuur als bijvoorbeeld de burgemeester van Rotterdam, de heer Abu Taleb. Ja, dat zijn aansprekende figuren die daar wat over kunnen zeggen. Ja. En er is vast ook sociale media waar het allemaal te vinden is? Ja, op alle social media gaan we dat doen. Zowel op Instagram als op Facebook, op LinkedIn. We hebben ook, dat vind ik ook wel mooi, we hebben onze eigen mensen ook opgeroepen om die campagne, die filmpjes en dergelijke, om die ook zoveel mogelijk te delen. Mm-hmm. Dus daar hoeven we dan allemaal niet dure bureaus voor in te huren, maar dat doen we gewoon voor een groot gedeelte ook op eigen kracht. Ja. Dat is wel mooi. En het wordt ontzettend goed bekeken. En dat wordt ontzettend veel gedeeld, nu al. Ja. En waar kan je dan het beste zoeken op de sociale media? Welke naam moet je dan even intikken? Nou, dat kan in elk geval op Ambulance Rotterdam Rijnmond. Dat kan op arr.nl en op de site van de Veiligheidsregio. Ja, nou, dat is in ieder geval duidelijk. En mensen moeten zich daarvan bewust worden en ze moeten het wel weten. Maar niet bellen als het niet nodig is naar 112. Die boodschap is in ieder geval duidelijk geworden. Arie Wijten, directeur van de ambulance ARR. Dat is over de ambulance in Rijnmond. In ieder geval dank voor het gesprek en heel veel succes met de campagne. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant. C'est d'avant, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, je suis fier. Fier entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations. Sont vraiment sont haut placés, décorés, très décorés, influents, très influents, me donnant, des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, mais près d'eux, tout près d'eux, j'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, oui, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. 1999 was het jaar voor de Planet of Paradise van Savage Rose. En daarvoor Charles Aznavour en zijn onhebbelijkheden, zijn mes et merde. Zometeen, Schiedam wint nationale city marketing trofee. Maar eerst is hier nog Ryan Cabrera. I'm afraid to know the answer. still, 'cause my heart keeps falling faster. I've waited all my life to cross this line to the only thing that's true. This is true. You don't know what you do every time you walk into the room. I'm afraid to move. I'm weak, it's true. I'm just getting. I've waited all my life to cross this line to the only thing that's true. So I will not hide. It's time to try anything to be with you. All my life I've waited. This is true. I know when I go. True was dat van Ryan Cabrera. Ons volgende onderwerp. Onlangs heeft Schiedam de Nationale City Marketing Trofee 2023 gewonnen voor steden onder de 100.000 inwoners. Herman de Bruin praat met Margies Stern. Zij is communicatieadviseur van Schiedam Partners. Margies, welkom. Hallo, dankjewel. Was je daar verrast over dat je die won? Ik was er een beetje verrast over. Natuurlijk weet ik wel dat wij hele goede dingen doen. En waarom is Schiedam nou als winnaar uitgekozen? Verschillende redenen van de Stichting Nationale City Marketing Awards. Kon je dus laten nomineren. En er zijn dan in totaal 7 juryleden en die hebben dus gejureerd. En het is eigenlijk op basis van de effecten van je city marketing. Wat er allemaal gebeurt in je stad, in hoeverre je dat doet in samenwerking met je gemeente. Mm-hmm. En gelukkig op basis daarvan hebben ze voor ons gekozen. En ze hebben vooral aangegeven in het juryrapport dat het komt omdat wij heel standvastig hebben vastgehouden aan ons stadsmerk Esdam, waarmee we communiceren. En dat we dat ook heel goed doen in samenwerking met de gemeente. Daar zijn we super trots op. Je bent al een aantal jaren ermee bezig, neem ik aan. Zeker weten. Heb je nou het gevoel dat dat wat opgeleverd heeft naar de bekendheid van Schiedam of de toeristen in Schiedam? Ja, dat hebben we ook wel gehoord van onze partners in de stad. Eigenlijk in 2015 is er een kadernotitie opgesteld. En daar is uitgekomen dat we de stad dus moeten gaan promoten. Mm-hmm. En in 2016 is toen door Marco Jongeneel van bureau 589 een hele frisse stadstijl ontwikkeld, Esdam. Ja. En die ziet er eigenlijk nog steeds, al die jaren later, nog steeds super fris uit. Nou, toen destijds waren er ook wel een paar mensen die dachten van, ja, Esdam moet je dat wel doen. Dat is natuurlijk wel heel anders dan Schiedam. Mm-hmm. Maar het heeft gewerkt, het is een super herkenbaar merk. Het is super duidelijk. En wij horen wel dat het aantal toeristen toeneemt. Er komen meer evenementen. Ja, ja. Dus ja, volgens mij gaat het super goed. En dat is met deze trofee wel een hele mooie bevestiging. Ja, dat zeker. Dat is een mooie kroon op het werk natuurlijk wat jullie verricht hebben. Wat heeft Schiedam, wat het zo aantrekkelijk maakt? Heel veel. Ja? Maar wat is heel veel? Nou, op zich hoe wij het een beetje doen via Schiedam Partners. Wij delen eigenlijk alles waarover wij communiceren in de marketing in ongeveer 3 pijlers. Dus ten eerste communiceren wij over de Distillers District. Dat gaat natuurlijk over distilleerverleden van Schiedam. Ja, dat is natuurlijk de geschiedenis van Schiedam. Dus dat kennen vele mensen wel. Ja, maar aan de andere kant komen er ook steeds meer jongere distillers naar de stad. Er komen meer hotspots. Er komen natuurlijk nieuwe festivals, zoals het IDDF. Mm-hmm. Maar Schiedam heeft ook heel veel kunst en cultuur. En we proberen ook wel steeds meer met Rotterdam samen te werken. Mm-hmm. We zijn zelfs afgelopen maand samen met Rotterdam Partners naar een hele grote internationale travelbeurs geweest in Berlijn. Okay. We proberen onszelf nu ook een beetje te profileren als een soort buitenwijk van Rotterdam. Of tenminste als een hele goede dagtrip vanuit Rotterdam voor toeristen die daar naartoe komen. Rotterdam heeft natuurlijk al het grootste. Ze hebben de moderne gebouwen. Ze hebben van alles. Maar ja. Wij hebben havens, wij hebben molens. Ja, Rotterdam toch ook? Ja, maar niet zo mooi als hier. Oké, okay. Duidelijk. Nee, wij hebben natuurlijk echt nog het historische stadsgebied. Ja, precies. En ja. Nou ja, ik denk dat het nog steeds een beetje een verborgen parel is. En het moet een beetje naar buiten brengen. Even terug naar die award, die Nationale City Marketing Trofee. Wel een hele mond vol, maar goed. Ja. Die mag je een jaar houden of hoe gaat die dat? Die mogen wij een jaar houden. Wij hebben hem dus gewonnen voor steden tot 100.000 inwoners. Ja. Want jullie kunnen hem niet meer winnen dan, hoe ooit je best doet. Sorry? Jullie kunnen hem niet meer winnen, hoe goed je ook je best doet. Als ik heel eerlijk ben, weet ik dat niet zeker. Oké. Okay. Nou, gewoon je best blijven doen, toch? Ja, dat gaan we sowieso doen. Ja, oké. Okay. Dat is in ieder geval duidelijk. Mensen die meer willen weten over die S-Dam, Schiedam, hebben jullie ergens op de sociale media iets staan? Zeker weten. Nou, ten eerste zijn we actief op Instagram. Mm-hmm. Daar kan je ons volgen op apenstaartje uit in S-Dam. We zijn ook zeer actief op Facebook. Daar kan je ook van alles lezen. En op S-Dam kan je ons daar ook vinden. En verder zijn we ook nog actief op LinkedIn. Zo een beetje iets meer voor de zakelijke kant. Maar daar zijn we zeker ook aanwezig onder Schiedam Partners. En verder, alles wat je over ons wil weten, kan je vinden op onze website sdam.nl. Ja. Heel Nederland kan niet meer om Schiedam heen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dankjewel voor het gesprek. Marquise Stern, communicatieadviseur van Schiedam Partners. En bezig met Schiedam nog steeds verder te promoten. Dankjewel. Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, was niemand de sigaar. Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had 100 kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven, en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet snapt. Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. En niemand deed het zwaar. Als hij kon toveren, dan werd geen mens te zwaar. Als hij de troon besteed. En 's winters lag er altijd sneeuw. En was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren. En niemand werd er arm. Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. En niemand deed het zwaar. Als hij kon toveren, was niemand de sigaar. Hey! de oma van zijn oma had nooit een tovenaarsdiploma. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Jean, Jean, the roses are red, and all the leaves have gone green. And the clouds are so low, you can touch them, and so come out to the meadow, Jean, Jean, Jean, you're young and alive, come out of your half dream, dream, and run if you will to the top of the hill. Open your arms, Bonnie Jean, till the sheep in the valley come home. Stars fall around me and find me alone. When the sun comes a-singing, I'll still be waiting. Jean, Jean, the roses are red. Zingende dichter, of was het de dichtende zanger? Rob McEwen was dat, en Jean. Zometeen een nieuwe slimme leesmethode die uitkomst biedt voor kinderen met leesproblemen. Maar eerst is hier nog Cindy Lauper. If you're lost, you can look and you will find me. Time out. behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time. Muziek uit de jaren 80 van Cyndi Lauper. Time after time was dat. Ons volgende onderwerp. Dankzij een nieuwe methode leren kinderen met leesproblemen in korte tijd lezen en krijgen ze bovendien meer plezier in lezen. Deze toppermethode moet nu alleen nog algemeen bekend worden. Herman de Bruin praat met Jeanette Wijma van Sleeplezen. Jeanette, welkom. Hey, goeiedag. Ja, sleeplezen, wat moeten we daar ons weer bij voorstellen? Sleeplezen of topper is een leesmethode die we voor kinderen kunnen inzetten die het lezen niet goed onder de knie krijgen. En u moet je voorstellen, één op de vier leerlingen in Nederland, één op de vier kinderen, die leert het lezen niet goed op de basisschool. Mm-hmm. En dat heeft hele grote gevolgen voor die kinderen. Ja. Ja, dat horen we over het algemeen dat dat zo is. En nu hebben jullie een nieuwe methode bedacht, maar wat moeten we dan voorstellen bij sleeplezen? Nou, bij sleeplezen hebben we een andere manier om de kinderen het lezen aan te leren. Om het goed uit te leggen kan ik even een voorbeeld geven wat het leesprobleem in feite is wat de meeste kinderen hebben. En die lezen een woord, die lezen de letters los en die moeten dan in hun hoofd het woordje dorp van maken en dat woordje zeggen. En daar gaat het dan vaak mis, omdat ze de letters in de verkeerde volgorde onthouden, wordt het een ander woord. Ja, ja. En met de toppermethode of met sleeplezen halen we dat er eigenlijk voor die kinderen uit. We gaan met de kinderen focussen op de letters, waardoor zij dat uit elkaar halen van die woorden niet doen, maar in één keer het woord lezen. Ja. Dus lezen gaat dan veel meer op praten lijken. En dat is eigenlijk ook de snelheid waarmee je kinderen wil laten lezen. Mensen wil laten lezen om een tekst goed te begrijpen. Ja, precies. Ja, ja. U zegt er zijn heel veel mensen bij betrokken dan? Ja, nu nog niet zoveel. Maar binnenkort begint de opleiding voor toppercoaches. Vier toppercoaches worden opgeleid om in Nederland les te geven aan leerkrachten, zodat die deze methode ook kunnen inzetten. Ja, want hij is ook wetenschappelijk onderzocht, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Hadden we daar dan niet veel eerder mee moeten beginnen? Of was dat dan nog niet bekend? Ja, dat had gemoeten en het had ook gekund. Er zijn nu ongeveer 1000 mensen opgeleid in deze methodiek. En niet iedereen is daarmee nog heel erg mee bezig. Het is jammer dat dat zo gelopen is. Het heeft te weinig aandacht nog gekregen in de media en bij de leerkrachten. En voor kinderen die net leren lezen vanaf een jaar of 3, 4, schat ik zo? Zodra de kinderen alle letters kennen, dus alle letters in een klank kunnen veranderen, kunnen ze ook met deze methode beginnen te leren lezen. Ja. Dus het hangt er vanaf hoe snel een kind de letters goed kent. Dan kan je beginnen met lezen. Maar dat is en ook het mooie aan dit is dat we zelfs met kinderen die al langer met leesproblemen worstelen, na 12 keer een half uur lezen, het is heel intensief, maar na 12 keer een half uur lezen al hele grote verschillen zien. Die kinderen die leren het niet goed op de basisschool, die vinden het dan lastig om bij te blijven tijdens school. Die gaan ook naar minder hoge niveaus in het voortgezet onderwijs, krijgen minder goede banen. Ja. Dus zo blijft er eigenlijk in Nederland heel veel potentieel, onbenut potentieel over. Ja. Dat moeten we eigenlijk veranderen. Ja, dat we eigenlijk met z'n allen niet willen. Nee, precies. En het onderwijs, het personeel, die zal het moeten uitvoeren dus. Ja, maar het is niet alleen het onderwijspersoneel wat we willen helpen. Hè? Ook logopedisten die met deze kinderen werken, die kunnen op de cursus gaan. En we zijn nog aan het ontwikkelen om een cursus voor ouders te maken. Want je moet voorstellen, ouders worden ook vaak gevraagd om veel met kinderen te lezen. En juist de kinderen die een leesprobleem hebben. En omdat die kinderen niet goed, die kennen de techniek dan niet zo goed. En de ouders gaan met ze oefenen, dan slijpen ze eigenlijk fouten heel erg in. Ja, en voor je die dus ook ouders moeten goed weten, voor deze kinderen, wat zij kunnen doen om te helpen. En daar is ook veel vraag naar bij ouders. En is dat handig om dat via de website te doen dan? Staan daar mogelijkheden op om dat lezen te leren? Ja, in de website staat precies uitgelegd hoe je in contact kan komen met een toppercoach. En hoe je die kan je weer verder helpen om die techniek goed onder de knie te krijgen. Ja, en die website is topperreading.org. Ja, klopt. Met twee P's en een R en zonder E. Ja, en als je op topper zoekt, dan vind je de site zo. Ja, dat zal ook wel, ja. Een mooi initiatief om iedereen in Nederland beter te laten leren lezen, want daar kan je je hele leven alleen maar plezier van hebben. Jeanette Wijma, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren en dat iedereen maar beter gaat leren lezen. Still so far to go. I can't feel my toes when the rain soaks through the heels and slips to the sole. Yeah, the blades are 2 feet tall. Waiting green, I'm moving forward to where God only knows. Feel the wind's harsh refrain, like the clouds grip my face, saying it's all right to run from all this pain. Oh, and when it's time to go, with one last breath that's in my lungs, I'll scream it's all for love. I'll scream it's all for love. Come and kiss me salt water. Oh, finally I feel it. 3 or 4 degrees, I'm free in salt water. Embrace the deep and leave everything. It was just a dream. I can see it up ahead, where the sky meets the ground. After that, there's only moon. I'm filled up with regret. The things I did or never said, just leave that well alone. Come kiss me salt water. Oh, finally I feel it. 3 or 4 degrees, I'm free in salt water. Just a dream. It was just a dream. It was just a dream. It was just a dream. Was it just a dream? Now I'm standing on the edge, gazing into hell. Or is it something else? I just can't tell. When there's nothing left, I close my eyes and take one step. I say, well, here it goes. I say, well, here it goes. Come and kiss me salt water. Oh, finally I feel it. 3 or 4 degrees, I'm free in salt water. Embrace the deep and leave everything. It was just a dream. Dit is De Late Avond. Sun up by giving him a fresh air full of the wind cup, and I won't be found in the shadows hiding sorrow, and I can wait for fate to bring around to me any part of my tomorrow, tomorrow. Friends in the yesterday when my plans were giggled and run. I had a song while on the run, and its love brought a tear to my eye. And maybe someday you'll up and say we had a pretty nice time, oh my. Helen Reddy was dat, een Peaceful, en daarvoor van het nieuwe album van Ed Sheeran, Salt Water. En dat was De Late Avond van dinsdag 23 mei. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl, en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Cocker heeft het laatste woord. Fijne nacht. Talk of all the things we did today. Hear and laugh about our funny little ways. While we have a few minutes to breathe, and I know that it's time you must leave. Oh, but darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you dawdle. Oh, my darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been away since you told. For the great relief of having you to talk to. And now, a quarter of my life is almost past. I think I've come to see myself at last. And I see that the time spent confused was the time that I spent without you. And I feel myself in blue. Soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you darling. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since you talked. For the great relief of having you to talk to. Against the sky, try and see beyond the houses in your eyes. It's so great to shoot the moon. My darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you don't. What happened with since you taught? For that great relief was having you to talk to. For the great relief was having you to talk to. For the great relief was having you to talk to.